Kabelesi ok gibi, nereye gidiyorsun ok gibi? Dönüp arkaya bakmıyorsun. Yavrum burada yangın oy, aman burada yangın oy yok gibi. Dönüp arkaya bakmıyorsun. Yavrum burada yangın oy, aman burada yangın oy yok gibi. Bahçeleri bademlin, aman o yâre ne demeli. Sevdiğim yar bal olmuş, yavrum parmak parmak, aman parmak.